دوسرا سوال کا مقصد یہ تھا کہ جس جگہ سے حیض نکلتا ہے یعنی عورت کی شرمگاہ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ آپ یوں کہو کہ وہ گندگی ہے، لہذا حیض کے زمانے میں عورت سے الگ رہو، ہاں جب وہ پاک ہو جائے تو پھر اس کے پاس جانے کی اجازت ہے اور ان کے ساتھ صحبت بھی مت کرو، جب وہ پاک ہو جائے تو ان عورتوں کے پاس ایسے طریقے سے جاؤ جس طریقے سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھتے ہیں۔ جو بندہ بھی اللہ کی طرف زیادہ توبہ کرے گا رجوع کرے گا اور جو بندہ خوب پاک صاف رہے گا، یہ سوال مدینہ پاک جانے کے بعد کھڑا ہوا۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے وہاں تک ایسے سوال سامنے نہیں آئے۔ مدینہ منورہ میں یہودی لوگ بہت رہتے تھے اور ان یہودیوں کے یہاں رواج اور رسم بھی بہت ساری تھی۔ ایک غلط رواج یہودیوں کے یہاں یہ تھا اور بہت سے عرب جاہل مشرکوں میں بھی یہ رواج تھا کہ جب عورت کو حیض کا خون آئے تو اس کو گھر میں بالکل الگ کر دیتے تھے، ایک روم میں ایک بستر پر ایک پلنگ پر ساتھ نہیں سوتے تھے۔ بیچاری عورت سے اتنی نفرت کرتے کہ اس کے ہاتھ کو بھی ناپاک سمجھتے، حالانکہ ہاتھ میں تھوڑا ہی خون آتا ہے، اس کے ہاتھ سے جو کھانا پکے اس کھانا کھانے کو بھی وہ صحیح نہیں سمجھتے، کہ جتنے دن اس کو حیض آئے گا عورت کو کھانا پکانے کا نہیں، عورت کو پانی نہیں بھرنے کا، عورت کو شوہر کے روم میں پلنگ پر ساتھ سونے نہیں آنے کا، بہت ساری بیچاری کو ایک دم الگ الگ کر دیتے، یوں سمجھتے تھے کہ خون پورے بدن کے ہر ہر بد حصے میں آ گیا۔ ایک تو گندا رواج یہ تھا، دوسرا گندا رواج اس زمانے کے اندر عیسائیوں کے اندر تھا اور دوسرے بعض مذہب والوں میں کہ عورت کو حیض آوے تو بھی عورت کو ایسا سمجھتے تھے کہ جیسے کہ حیض آیا ہی نہیں ہے، ایک عورت کو حیض نہیں آیا ہو پاک ہو تو اس کا شوہر جیسے اس کے ساتھ صحبت کرتا ہے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے تو یہ عیسائی لوگ حیض کے زمانے میں بھی اس کے ساتھ صحبت چالو رکھتے ہیں۔ دونوں طرح کی غلطی تھی، یہود لوگ بیچاری عورت پر ایسا ظلم کرتے کہ اس کو پوری گندی اور ناپاک سمجھ کر کے ایک کونے میں ڈال دیتے اور پاک ہونے کے بعد بھی بڑی پروسیجر بڑے کام کرنے پڑتے کہ پاک ہونے کے بعد جب اس کو حیض بند ہو جاوے تو ایک الگ جگہ پر اسپیشل غسل کرنے جانے کا اور وہاں جا کر کے بہت ساری کاروائی کرانے کی، آج بھی یہودیوں میں ایسا سب ہوتا ہے اور عیسائی لوگوں کا حال یہ تھا کہ حیض کے زمانے کے اندر بھی وہ صحبت چالو رکھتے، اس لیے صحابہ کو سوال ہوا کہ ہم مسلمانوں کو کیا کرنے کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالی کی طرف سے ان کو جواب دیا گیا کہ کیا کرنا ہے اس کے زمانے کے اندر. پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ جب عورت کو حیض کا خون آئے تو اس کی وجہ سے عورت ناپاک کہی جاتی ہے. اور ناپاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, نماز اللہ کی طرف سے معاف ہو جاتی ہے, قضا بھی نہیں کرنے گی, روزے بھی نہیں رکھنے گے, لیکن روزے کی قضا کرنے کی, قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگانے کا, زبانی قرآن بھی پڑھنے کا نہیں. مکہ مکرمہ میں ہوئے تو حیض میں طواف کرنے مسجد میں نہیں جانے کا, باقی مینا عرفہ مزدلفہ صفا مروہ پر جا سکتی ہے, لبیک پڑھ سکتی ہے, اللہ کا ذکر کر سکتی ہے, مسنون دعائیں پڑھ سکتی ہے, یہ سب کر سکتی ہے. اپنے بچوں کو سبق یاد کرانے بیٹھے تو ہجے کرا سکتی ہے, ٹکڑے ٹکڑے کر کے, یہ سب کام کر سکتی ہے, بس قرآن پڑھنے کا نہیں, قرآن کو ہاتھ نہیں لگانے کا, نماز نہیں پڑھنے کی, روزہ نہیں رکھنے کا, طواف نہیں کرنے کا, باقی سب وہ کر سکتی ہے, درود پاک بھی پڑھ سکتی ہے. دوسرا مسئلہ اس کے شوہر کے واسطے کہ جتنے دن تک حیض چالو ہو رہے وہاں تک اس کا شوہر اس کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا. اور اس میں بھی خاص یہ خیال رکھو کہ ناف یعنی جوٹی سے لے کر کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے اتنے حصے سے بچو, یہ بہت احتیاط کی بات ہے. پورے اتنے حصے کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے کی حیض کے زمانے کے, کیونکہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ اتنے حصے کو چھیڑنے جاؤ گے تو شیطان کہیں حیض کی حالت میں صحبت کروایا. اسی لیے خاص احتیاط کی بات یہ کہ ڈیوٹی سے لے کر گھٹنے تک کے حصے کو چھیڑنے کا, باقی پورے بدن کے ساتھ فائدہ اٹھانا, ہاتھ لگانا, کھیلنا, مستی کرنا جائز ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی, ارشاد فرماتی ہے کہ جب مجھے حیض کا خون آیا ہوتا تو میں اتنے حصے کے اوپر کپڑا باندھ لیتی, وہاں کا کپڑا پہن لیتی, باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک بستر پر سوتے, یہ جائز کام ہے. تو حیض کے زمانے میں ایک بستر پر سونا بھی جائز اور عورت کے بدن کے ساتھ لپٹنا بھی جائز, ایک چادر اوڑھ کے سونا بھی جائز, ایک روم میں سونا بھی جائز, صرف صحبت حرام ہے اور ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے کو نیچے رو, اس میں احتیاط ہے. اور دوسری حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں حیض کے وقت میں حضور کے بستر کے بازو میں دوسرا بستر لگا دیتی, ایسا بھی کرتی تھی بیویاں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتوں کا آنا جانا رہتا, حضرت جبریل آتے, قرآن اترتا, इसलिए थोड़ा सा एहतियात हमारी उम्मा उम्मुल मोमिनीन हुजूर की पाक बीवियां ये भी करती कि जरा सी चटाई बिस्तर टाइट पे कर लेती ताकि फरिश्तों को आने में हैज के वक्त पर तकलीफ ना हो। ये इस्लाम की पाकीज़ा तालीम, उसमें एक बात ये भी याद रखने की कि एक होती आदत के दिन औरत, जनरली एक औरत को 10 दिन खून ज्यादा से ज्यादा आ सकता है। अगर 10 दिन से ज्यादा हैज का खून आवे तो वो हैज नहीं है, वो ऊपर जो गया वो बीमारी का खून कहलाता है। और जब बीमारी का खून होवे तो उसमें औरत के लिए नमाज भी पढ़नी है, रोजे भी रखने हैं, कुरान को हाथ भी पर लगाना जायज है, तवाफ करना भी जायज। खून चालू हो रहे तो उसको धो डालने का, वुजू कर लेने का, वहां पर जो है जो उनकी इस्तेमाल की चीजें होती है रखने की, रुई है, पट्टी है, जो रखना हो रख दे ताकि हैज का खून इधर उधर न लगे, बाकी खून इधर उधर न लगे। 10 दिन के ऊपर जब चला जावे तो फिर उसके बाद नमाज रोजे सब चालू कर दे। ज्यादा से ज्यादा है इसका खून 10 दिन होता है। और जनरली आज के जमाने में औरतों की तबीयतों में कमजोरी आ गई, खून बदन में कम रहने लगा, तो पूरे 10 दिन जो है बहुत कम औरतों को आता, ज्यादातर आदत होती है, किसी को 5 दिन की, किसी को 4 दिन की, किसी को 6 दिन की, किसी को 7 दिन की, ये आदत होती है कि हर महीने ये तारीख से लेकर ये तारीख तक हैज का खून आएगा। तो वो जो उसकी आदत की तारीख होती है उस तारीख जब पूरी हो जाए और खून आना बंद हो जाए तो औरत गुसल कर ले और गुसल करके नमाज वगैरह सब काम चालू कर। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये आदत आगे पीछे भी होती है, मसलन रमजान में रोजों की गर्मी की वजह, कभी मौसम बहुत गर्म होने की वजह, कभी गोश्त है, खजूर है, ऐसी चीजें ज्यादा खा ले रहे उसकी वजह से औरत की आदत आगे पीछे हो जाती है कि भाई एक दिन पहले खून आ गया, 2 दिन पहले खून आ गया, या 1 दिन ज्यादा खून आ गया। तो ये आदत में तब्दीली, चेंजिंग, अदल बदल हो सकता है, तो उसको भी जरा ध्यान के अंदर रखने का। तो हैज कम से कम 3 दिन आता है और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन आता है। 3 से कम आवे वो भी बीमारी, वो हैज नहीं, और 10 के ऊपर आवे वो भी बीमारी, वो हैज नहीं। और ये भी एक बात जहन के अंदर रख लो कि एक मरतबा हैज का खून आया, औरत पाक हो गई, उसके बाद दूसरी मरतबा हैज का खून कम से कम 15 दिन के बाद आ सकता है। अगर 15 दिन से पहले आ गया तो वो हैज नहीं कहा जाएगा, वो भी बीमारी कही जाएगी। और दो हैज के दरमियान का टाइम कम से कम 15 दिन और कभी ज्यादा जितना हो गए उसकी शरीयत में कोई टाइम लिमिट नहीं है। बाद औरतों को ऐसा भी होता है कि अभी औरत आज पाक हुई, 2 महीने के बाद खून आ गए, किसी को 3 महीने बाद खून आ गए, बाद और से मसला पूछने आती है 6-6 महीनों के बाद भी कौन आता है किसी को। तो कम से कम टाइम लिमिट शरीयत में है 15 दिन और ज्यादा की कोई लिमिट नहीं कितने दिनों के बाद औरत को कौन आ गया इसका। बहरहाल ये एक ध्यान में रखने के सवाल जवाब थे जो सहाबा ने पूछे और अल्लाह ताला की तरफ से उसका जवाब दिया है। एक बात मैं आपको खास बतलाऊं कि जब औरत को हैज का खून चालू होता है तब सोहबत करना हराम है, गुनाह कबीरा है, और ये भी ध्यान में रखो कि बाद मरतबा यानी ये लिखा है किताबों में कि आदमी हैज में अगर सोहबत कर डालता है तो उसके नतीजे के अंदर बच्चे के बदन के अंदर कोई न कोई बीमारी और ऐब जरूर आता है। गुनाह और हराम तो है ही है, मसलन बच्चे की आंख खराब हो निकली, बच्चे के बदन में कोई पैर सही नहीं निकला, यानी पूरी उसकी बॉडी में कोई न कोई ऐब रह जाता है हैज में सोहबत करने की वजह। इसीलिए बहुत एहतियात और ध्यान रखने की ये चीजें हैं। इज्तिमाई निकाह होते हैं, समूह लगन होते हैं, तो उसमें आप इज्तिमाई निकाह तो कर सकते हो, लेकिन मशवरा ये है कि रुखसती की तारीख इज्तिमाई मत रखो। इसलिए कि तमाम औरतों की हैज की तारीख एक को है, इसकी कोई गारंटी नहीं। हैज से पाक होने की तारीखें अलग अलग होती है, इसलिए रुखसती के लिए ये सिस्टम बनाओ कि वो लड़कियों के हालात पूछ पूछ करके रुखसती रखनी चाहिए कि वो पाक कब होगी। इसलिए कि ऐसा होता है कि एक साथ रुखसती करने गए और किसी लड़की को हैज चालू है और जनरली आदमी पहली रात में सबर नहीं कर पाता है तो फिर गुनाह कबीरा हो जाता है, हराम काम में पड़ जाता है और बच्चों के अंदर भी कोई ऐब और खोर खापड़ बाकी रह जाता है। इसलिए ये खास ध्यान में रखने की चीज है। निकाह की तारीख एक को, उसमें कोई हर्ज नहीं है, अच्छी चीज है कि गरीब बच्चियों का भी काम हो जाता है, लेकिन रुखसती की तारीख एक न रखो। ये हमारा बहुत अहम आप लोगों से मशवरा है, वो लड़कियों के हालात पूछ पूछ करके रुखसतियां करवानी चाहिए। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह ताला तौबा करने वालों से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। जो भी तौबा करता है बंदा वो अल्लाह की नजर में बहुत प्यारा होता है, और जो बंदा अपने को पाक और साफ रखे वो बंदा भी अल्लाह की नजर में बहुत प्यारा होता है, अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाए। इसीलिए भाइयों, साफ साफ रहने का एहतमाम करो, पेशाब करने के बाद उसके जो कचरे होते हैं उस कचरों को ईंट के टुकड़े से या टिश्यू टॉयलेट पेपर से उसको अच्छी तरह पहले साफ कर ले रहे, पानी से साफ कर ले रहे, कचरे का खतरा बाकी नहीं रह रहे, और बड़े इस्तीमे के बाद पाखाना करने के बाद भी अच्छी तरीके से धोए और गुसल की हाजत होए तो फौरन गुसल भी कर ले रहे। साफ साफ रहने वालों से अल्लाह को मोहब्बत है। मुसलमान कभी नापाक नहीं है। इसी तरीके से तौबा करने वालों से कि जो बंदा भी अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाह पर अपनी बुराई के ऊपर तौबा करता है और अपनी जिंदगी गलत रास्ते से अच्छे रास्ते पर लाता है, अल्लाह ताला उस बंदे से बड़ा प्यार करते हैं। इसीलिए रमजान के मुबारक महीने में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमारी लाइन बदली हुई है और माशाल्लाह नमाजों की पाबंदी हो रही है, कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, तस्बीहात हो रही है, गुनाह से बचना हो रहा है, पूरी लाइन हमारी बदली है, तौबा की लाइन पर चल रहे। और ये तौबा की लाइन रमजान के बाद भी जिंदगी में बाकी रह रहे ये अल्लाह को बहुत पसंद है, पर अल्लाह ऐसे बंदों से बड़ी मोहब्बत और प्यार फरमाते। نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. الله تعالى فرماتے ہیں دیکھو کتنی پیاری باتیں ہمارے اللہ खोल खोल करके हमको समझाते हैं। बहुत से लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये अच्छा न लगना ये गलत है। اللہ جب ہم کو کھول کھول کے ایک ایک بات سمجھائے, اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہے, لہذا تم اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو وہاں سے جاؤ. کتنی صاف بات اللہ فرماتے ہیں. اور اپنی آخرت کے لیے کچھ اچھے اعمال آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو, اور تم یقین رکھو کہ تم اس اللہ کو جا کر کے ایک دن ملنے والے ہو, اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو. اس آیت میں اللہ تعالی نے کتنی پیاری مثال دی کہ عورت تمہاری کھیتی. کھیتی میں آدمی کیا کرتا ہے, بیج ڈالتا ہے اور اس میں سے کھیتی اگا کر کے اناج پھل فروٹ میوے وہ کماتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک عورت کے ذریعے جہاں تمہاری شہوت پوری ہوگی, تمہاری خواہش پوری ہوگی, وہاں اللہ تعالیٰ تم کو ساتھ ساتھ میں اولاد کی شکل میں بہترین اناج بہترین پھل اللہ تم کو عطا فرمائیں گے. جس طرح کھیتی میں بیج ڈالا, یہ بیج ہے تم جو عورت میں منی ڈالتے ہو, پھر اس کے اندر سے جو پھل نکلتے ہیں وہ پھل تمہاری اولاد ہے, وہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے تمہارے لیے پھل اور اناج ہے جو اللہ تم کو اولاد کی شکل میں عطا فرماتے. اسی لیے نکاح کرتے وقت پر, شادی کرتے وقت پر, جہاں آدمی کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میری خواہش پوری ہوئے, وہاں یہ بھی ارادہ ہو کہ اللہ اس کی برکت سے مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے, اور یہ اولاد ہم کو دنیا میں بھی کام آئے گی اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی کام آئے گی. اب ہم سب جانتے ہیں کہ جو آدمی زمین خریدتا ہے تو وہ ذرا دیکھ دیکھ کے اچھی زمین لیتا ہے. کوئی بھی پاگل ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آنکھ بند کر کے زمین لے لے, کہ زمین کے اوپر اوپر بہت اچھا دکھا اس لیے میں نے زمین لے لی. کوئی اس زمانے میں ایسی پاگل پن نہیں کرتا, بلکہ وہ درسوں کو اندر سے پوچھے گا کہ بھائی کاغذات سب اوکے ہیں, ٹائٹل کلیئر ہے نا, وارسائی برابر ہو گئی ہے نا, اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا کہ بعد میں مجھے زمین کے اندر جھنجھٹ آ رہے. اوپر دیکھی زمین بہت اچھی دکھ رہی ہے لیکن اندر سے ٹائٹل کلیئر نہیں ہوئے تو پھر آدمی آگے جا کے پھنس جاتا ہے. اس طرح یہ کھیتی ہماری, یعنی کون, عورت. اس میں بھی صرف اوپر اوپر سے نہیں دیکھنے کا کہ اوپر سے بہت اچھی دکھتی ہے لہٰذا آدمی نکاح کرنے بیٹھ جائے, نہیں, اندر سے بھی ٹائٹل کلیئر دیکھنے کا کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں, نمازی ہے, نیک ہے, دیندار ہے, آؤٹ لائن نہیں ہے, اندر سے بھی ٹائٹل کلیئر دیکھنے کا. ورنہ اگر صرف اوپر سے اچھی دیکھ کر کے بیٹھ جاؤ گے اور پھر اندر سے پرابلم نکلا تو زندگی تمہاری برباد ہو جائے گی. سیم یہ زمین کے جیسا یہ بھی سودا اور معاملہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آدمی جو بیج ڈالتا ہے کھیتی میں تو وہ بیج دیکھ دیکھ کے ڈالتا ہے, جا کر کے دکان والے کا ہائیبریڈ بیج چاہیے. جو کھیتی کرنے والے ان کو پوچھو, وہ دانا جو اندر ڈالتے ہیں زمین میں, ترو ڈالیں گے, دانا ڈالیں گے, وہ اچھے والا ڈالیں گے, ہائیبریڈ لائیں گے, اور مارکیٹ میں جو ٹاپ کوالٹی کا ملتا ہو وہ ڈالیں گے. کیا معلوم ہوا کہ یہ جو منی ہے وہ کھانے سے بنتی ہے, اللہ کھانے کی برکت سے منی کو بناتے ہیں. تو ہمارا بیج ہماری منی ہے اور یہ منی کھانے سے بنتی ہے, تو کھانا ہمارا ٹاپ قسم کا یعنی 100% حلال کا ہونا چاہیے. یہ 100% حلال کا کھانا پیٹ میں جائے گا تو اس سے 100% حلال کی منی بنے گی اور وہ بنی سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ انشاءاللہ نیک اور دیندار بنے گا. اسی لیے زمین بھی اچھی دیکھنے کی یعنی بیوی اچھی ہو اور کھانا یہ بھی ہمارا حلال ہو جائے. اور دوسری بات دیکھو جیسے اللہ تعالیٰ شرماتے ہیں ہم کو بھی آیت سمجھانے میں آپ کے سامنے کوئی شرم نہیں رکھنی, مسئلہ بتلانا ہے. عورت کے اندر جو آگے کی طرف کا راستہ ہے پیشاب کا راستہ, اس راستے سے صحبت کرنا حلال ہے. جو پیچھے کا راستہ ہے جہاں سے پاخانہ آتا ہے اس راستے سے صحبت کرنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. اپنی بیوی کے ساتھ بھی پیچھے کے راستے سے کوئی نہیں کر سکتا, کرے گا تو بہت بڑا گنہگار کہلائے گا اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اس لیے آیت میں صاف فرمایا اللہ نے پاتو ہر سکم انا شیتو, کھیتی کا جو راستہ ہے وہ آگے کا راستہ ہے اور اس راستے میں تم جس ترتیب سے کرنا چاہو, جس طریقے کو اپنانا چاہو اور جس ڈھنگ سے کرنا چاہو کرو, لیکن پیچھے والے راستے کے اندر حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے اور وہ تمہارے لیے جائز نہیں. آگے اللہ نے فرمایا وقت دنوں لکھن کسی کو, یہ نہیں کہ شادی ہو گئی بیوی مل گئی اب اسی میں ایسے تم پھنس جاؤ کہ نمازیں چھوٹ رہی ہے اعمال چھوٹ رہے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر خاص فرمایا وقت تیمو لکھن خوشی کو کہ بیوی کے ملنے کے بعد اس میں ایسے مت پھنس جاؤ کہ نماز قضا ہونے لگے, آخرت کو بھول جاؤ. بھائی آخرت کے لیے بھی کچھ نیک اعمال کر کے بھیجو, اسی لیے صحبت کرنے کے بعد جلدی سے غسل سے فارغ ہو جاؤ, آ کر کے مسجد میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو. بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر رات کو میاں بیوی صحبت کرے اور غسل سے سستی کرے فجر کی نماز قضا ہو جائے, اس رات کی برکت سے اگر اولاد ہوگی تو بھی وہ اولاد جو ہے نافرمان بنے. اسی لیے کہ ماں باپ نے اس رات کی صحبت کے اندر اللہ کے ایک حکم کو توڑ دیا نا, فجر کی نماز قضا کر ڈالی چھوڑ دی, تو اس کا اثر فیوچر میں اولاد کے اوپر پڑتا ہے کہ اولاد میں نافرمانی آتی ہے. اسی لیے اس میں سستی کر کے پڑے نہیں رہنے کا, بلکہ جلدی غسل سے فارغ ہو جاؤ, آ کر کے فجر کی نماز پڑھ لو اور آخرت کے لیے بھی کچھ اعمال کی فکر کرو. اللہ ہم سب کو رمضان کے بعد کی زندگی بھی تقوا والی نصیب فرمائے, اور رمضان کے بعد بھی اللہ ہمیں حرام سے برائی سے گناہوں سے بچنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے, اور توبہ کے اوپر اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. الحمد لله رب العالمين, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے اللہ تو ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے, ہم سب کی مکمل مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کی مکمل مغفرت فرما دے, ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے مالک الملک نے ہم سب کو یہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. اے اللہ ہم اپنی غفلتوں میں پڑے رہے, کھانے پینے میں سونے میں پھرنے میں پڑے رہے. اے اللہ ہم نے اس ماہ مبارک کی قدر دانی نہیں کی. اے اللہ جیسا اس کا حق ادا کرنا چاہیے ہم نے نہیں کیا, جیسی عبادت کرنی چاہیے ہم نے نہیں کی. اور یہ تیرا آیا ہوا مبارک مہمان رمضان ہمارے ہاتھ سے اب جانے والا ہے. اے اللہ یہ مہمان رخصت ہونے والا ہے. اے مالک الملک تو ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ مکمل مغفرت فرما دے. اے اللہ مکمل مغفرت فرما دے. اے مالک اگر تو نے مغفرت نہیں کی تو جبرائیل امین نے بدعا مانگی ہے, اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کے آمین کہی ہے. اے اللہ اس آمین اور بدعا سے ہماری حفاظت فرما لے, بدعا کا مستحق بننے سے ہماری حفاظت فرما لے, ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ پہلا شرع رحمت کا قدم ہو گیا, ہم نے کوئی کام نہیں کیا جس سے رحمت کے حقدار بن سکے. اب تیرے کرم سے تیرے رحمتوں سے مالا مال فرما دے. دنیا میں آخرت میں برزخ میں زندگی کے ہر قدم پر تیری رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے. تیری رحمت متوجہ ہو جائے, ہم فقیروں کا کام بن جائے. اے بڑے رحم کرنے والے, اے بڑے رحمت والے, اے بڑے نوازنے والے, تو تیری رحمتوں سے ہم سب کو دنیا سے رکھنے والا مال فرما دے. اے اللہ دوسرے آشرا مغفرت کا تجھے عطا فرمایا, کوئی کام ایسا نہیں کیا جس سے مغفرت ہو سکے. اے مالک الملک تیرے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے, ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے, ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے, ہمارے دوستوں اور متعلقین کی مغفرت فرما دے, ہمارے اساتذہ مشائخین اور تلامذہ کی مغفرت فرما دے. اے اللہ تیرے پیارے نبی کی اس امت کو معاف فرما دے, پوری امت کو معاف فرما دے, پوری امت کو معاف فرما دے. اے اللہ تیرے لاڈلے نبی کی امت اس وقت دنیا میں پریشان ہے. اے اللہ دنیا میں پریشان ہے, دنیا کے مختلف علاقوں میں پریشان ہیں. اے اللہ مسلمانوں کے خون کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے, گردنوں کو کاٹا جا رہا ہے. اے اللہ لوگ بیچارے بھوک भूखे कैंपों में पड़े हुए हैं, उनके घर उजाड़ दिए जा चुके, उनके कारोबार को बर्बाद कर दिया जा चुका। ए अल्लाह पूरे आलम के अंदर ईमान वालों की जान माल की हिफाजत फरमा ले, इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा ले, जान माल की हिफाजत फरमा ले, मकानों की हिफाजत फरमा ले, शाहिर दीन की हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह उजड़े हुओं को आबाद फरमा ले, फिर घरों को घर अदा फरमा ले, फिर सहारों को सहारा अदा फरमा, भूखों को खाना अदा फरमा, बीमारों को दवा अदा फरमा, परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा ले। ए अल्लाह अमन अमान का माहौल कायम फरमा ले। ए अल्लाह हर किस्म के जालिमों और दुश्मनों के शर से अल्लाह अहले हक मुसलमानों की पूरे आलम में हिफाजत फरमा, उनकी नुसरत और मदद फरमा। अल्लाह उम्मत की मस्जिदों की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा, मदरसों की हिफाजत फरमा, मकासिद की हिफाजत फरमा, मराकिब की हिफाजत फरमा, जमातों की हिफाजत फरमा, दीन के कामों की हिफाजत फरमा, काम करने वालों की हिफाजत फरमा, उनकी रुकावटों को दूर फरमा, उनकी तमाम जरूरियात को खजाने गैर से पूरा फरमा। ए अल्लाह तीसरा आशरा जहन्नम के आग से छुटकारे का तूने अता फरमाया। ए मौला वो आशरा भी खत्म होने जा रहा है, ए मालिक तेरे करम से बदल से हमको और पूरी दुनिया के मुसलमानों को जहन्नम से छुटकारे का फैसला फरमा दे, जहन्नम से छुटकारे का फैसला फरमा दे। मालिक दुनिया में गर्मी बढ़ जाती है, हम बेचैन हो जाते हैं, मौला और जहन्नम तो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ऐ अल्लाह जहन्नम के आग से हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह कब्र के अज़ाब से हिफाजत फरमा, उनका नकीरों के सवालों के जवाब आसान फरमा, हमारी कब्र को शुरू ही से जन्नत का बाकी क्या बना रहे। ए अल्लाह जिस दिन दुनिया से जाने की बारी आए, कल के साथ जन्नत उसी फरमा, ईमान वाली मौत अता फरमा, ऐसी मौत अता फरमा तू हमसे राजी हो, हम तुझसे राजी हो, जुबान पे कलमा हो, और ए अल्लाह तेरे और तेरे बंदों का कोई हक बाकी न हो। ए अल्लाह ऐसी पाकीज़ा मौत हम सबको नसीब फरमा दे, तेरे रास्ते की मौत अता फरमा। ए अल्लाह हम बंदों को बदी में पाप की मौत अता फरमा दे, ए अल्लाह बकी में दफन होना नसीब फरमा दे, हर बुरी मौत से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हॉस्पिटल की एक्सीडेंट की मौत से हिफाजत फरमा, दुनिया के गीत गाते गाते मरने से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारी उम्रों में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह कयामत के मैदान में तेरे आर्श का साया अता फरमा, तेरे आर्श के साये में मूर्तियों के मिंबर पर जगह अता फरमा। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी और मुबारक हाथों से और कौसर का पानी पीना नसीब फरमा दे। अल्लाह फरिश्ते धक्के मार रहे होंगे, अल्लाह फरिश्ते धक्के मार के निकाल रहे होंगे, फरिश्तों के धक्कों से हमारी हिफाजत फरमा दे। और लाडले और प्यारे हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी हाथों से और कौसर का पानी अता फरमा दे। ए अल्लाह हुजूर की शफाअत को हमारे हक में कबूल फरमा दे, पुल सिरात पर ईमान के नूर के साथ बिजली से भी ज्यादा तेज गुजरना नसीब फरमा दे। ए मालिक मुल्क बहुत से इंसान कट कट के गिर रहे होंगे, जहन्नम से उनको गिराया जा रहा होगा, चल रहे होंगे, ऐसा जहन्नम में कट के गिरने से हिफाजत फरमा। ऐसा तेरे करम से जन्नत फिरदौस का वलीन दाखला अता फरमा, तेरे बदल से जन्नत फिरदौस का वलीन दाखला अता फरमा, तेरे बदल से जन्नत फिरदौस का वलीन दाखला अता फरमा। ए अल्लाह हमारा कोई अमल ऐसा नहीं है जिसके बदले में जन्नत का सवाल कर सके, हम गंदे हैं, हमारे आमाल भी गंदे हैं, हम गुनहगार हैं, हमारे आमालों में भी गुनाहों के असरात हैं। ए मालिक मुल्क लेकिन तेरे नबी ने हमको हुक्म दिया, अल्लाह रमजान में जन्नत खूब मांगो, तेरे नबी के हुक्म की वजह से अल्लाह उस हुक्म को सामने रखकर तुझसे भीख मांग रहे हैं, हम सब की जरूरत हम सब को जन्नत फिरदौस अता फरमा। ए अल्लाह जन्नत के फैसले फरमा दे, ए अल्लाह जन्नत के फैसले फरमा दे, ए अल्लाह इस माह मुबारक में जितनी नेकियां हुई उसे कबूल फरमा, तरावी को कबूल फरमा, तिलावत को कबूल फरमा, सदका खैरात को کو قبول فرما، ایسا سستی ہاتھ کو قبول فرما، جو دیکھی تیرے بدل پہ وجود میں آئی اس کو قبول فرما لے اے اللہ، رمضان کے بعد کی زندگی تقوا والی بنا دے، نمازوں کی پابندی والی بنا دے، اقامت صلات والی بنا دے، اے اللہ تیرے لازم خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کے وقت پر دعا مانگی تھی، وہ دعا ہم کچھ سے بھی مانتے ہیں، اے اللہ ہم کو ہماری اولاد اور نسلوں کو نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، اے اللہ تیرے خلیل نے مانتے ہیں، ہم کو ہماری نسلوں کو کامل مکمل مسلمان بنا دے، اے اللہ اس کتاب کو حفاظت کروا، ہم کو ہماری اولاد اور نسلوں کو برے ماحول سے، برے اخلاق سے، بری عادتوں سے، کتاب اور گمراہی کے ہر شعبے سے حفاظت فرما لے، ہماری اولاد کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرما، ہماری اولاد میں علماء صلحاء داعی ذاکرین پیدا فرما لے، ایسا جن کو اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے لیے رشتے عطا فرما، اے اللہ حلال برکت والی روزی عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، میرے بہت سے بندے اللہ کی سب قسم کی بیماریوں میں پریشان ہے، اے شفا دینے والے اللہ امت کے ہر طرح کے ہر بیمار کو شفا عطا فرما دے، جن پر جنات اور جادو اور نظر بد کے اثرات ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما، اے مالک الملک ہم تیرے محتاج بندے آزمائش کے قابل نہیں ہے، آزمائش کے قابل نہیں ہے، آزمائش کے قابل نہیں ہے، عافیت کا، عزت کا، رحم کا، کرم کا معاملہ فرما دے، کرم تیرا ہو جائے ہم بندوں کا کام بن جائے، فضل تیرا ہو جائے ہم پاپیوں کا کام بن جائے، اے اللہ ہم کو ہماری اولاد اور نسلوں کو ہمیشہ تیرے دین کے لیے قبول فرما دے، اے مالک تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اے اللہ یہ تم نے زندگی عطا فرمائی، یہ اوقات عطا فرمائے، یہ مال دولت عطا فرمائی، یہ صلاحیت عطا فرمائی، سب کے لیے دی ہوئی عبادت ہے، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، ہماری زندگیوں کو، صلاحیتوں کو، اوقات کو تیرے دین کے لیے قبول فرما، قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما، زندگی کی آخری گھڑی تک قبول فرما، اے اللہ بری اور حادثے کی اور اچانک موت سے حفاظت فرما، اے اللہ تیرے بہت سے بندوں نے حج کی نیتیں کی ہے، بندیوں نے حج کے ارادے کیے ہیں، ان سب کے لیے حج کو آسان فرما دے، اے اللہ سب کو حج مبرور زیارت مقبول عطا فرما، ہم سب کو زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما، اے اللہ جو جس پریشانی میں ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن پر قرضے ہیں ان کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کو تیرے فکر اور شکر کی کثرت عطا فرما، تیری محبت، تیری معرفت، تیرا عشق، تیرا پیار عطا فرما، تیرے لاڈلے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار عطا فرما، زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، توازو ہمیں عطا فرما، اخلاص عطا فرما، سچائی عطا فرما، امانت داری عطا فرما، دیانت داری عطا فرما، حیا شرم عفت پاک دامنی عطا فرما، اے اللہ اخلاص اور ایمانی حیرت عطا فرما، اے اللہ ایمانی ہمدردی عطا فرما، اے اللہ ہر انسان اور ہر مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کے جذبات عطا فرما، اے اللہ تو ہم کو ہر قسم کی پریشانیوں سے ہمیشہ سلامت رکھنا، پورے عالم میں اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، تیرے سے کوئی مشکل نہیں ہے، تو بڑا ہدایت دینے والا ہے، تو ایسا ہدایت دینے والا ہے، جو عمر فاروق تیرے نبی کو قتل کرنے چلے تھے ہاتھ میں کھلی تلوار لے کر، اے اللہ اس عمر کو تو نے ایمان دیا ہے، تو آج ان کی ہدایت والی شان کے ساتھ موجود ہے اور ہمیشہ ہے، اے اللہ تو زمین پر بسنے والے تمام انسانوں اور جناتوں کو ایمان سے مالا مال فرما دے، ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اے اللہ ہر کچے پکے مکان میں اسلام کو زندہ فرما دے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تو گمراہیوں کی انسانیت کی حفاظت فرما, کلمہ پڑھنے والا ہم سب کو کامل مکمل مسلمان بنا دے اے اللہ. جہاں جہاں مسلمان ہیں ہر جگہ مسجد مدرسہ مکتب مصلح مرکز جماعتوں کی آمد رفت آسان فرما دے, قیام فرما دے اے اللہ, امت کی ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا فرما دے اے اللہ. اے رمضان کا مبارک مہینہ اے اللہ آج سے اس سال کا نکل رہا ہے اے اللہ, تو آئندہ ہمیں محروم نہ کرنا, آئندہ محروم نہ کرنا, آئندہ محروم نہ کرنا, آئندہ رمضان کی عبادت سے والا مال کرے اے اللہ. اے اللہ جو کچھ ہوا اسے قبول کرنا ہے اے اللہ. اے اللہ ہمارے دلوں کو حسد سے کینہ سے تکبر سے بدگمانی سے باپ اور صاف فرما دے اے اللہ, نیکیوں کی رغبت اور محبت عطا فرما, گناہوں کی نفرت عطا فرما اے اللہ. بس تو اگر ہم سے راضی ہو گیا پھر تو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے, بس تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا, میرا پیار عطا فرما دے, تیری رضا اور محبت والی زندگی عطا فرما دے. ہمارے بہت بھائی دنیا کے مختلف ملکوں میں اے اللہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے, ان کو بتایا گیا ہے اے ہمارے اللہ, اے ہمارے اللہ, اے ہمارے اللہ, ہمارے ان تمام مسلمان بھائیوں کو جیلوں سے چھٹکارا عطا فرما دے, جیلوں سے رہائی عطا فرما دے اے اللہ. ان کے معصوم بچے بغیر باپ کے پیسے ہی کریں گے, ان کی بیویاں بغیر شوہر کے پیسے ہی گزارے گی اے مولا. تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یا من یقول الامر بین الکافی والنور. اے او میرے اللہ, حکم کاف اور لوت کے بیچ میں ہے, تیرا کن ہو جائے, تو حکم کر دے, تیرا ارادہ ہو جائے, تیرا فیصلہ ہو جائے اے مستقیم الاسباب ہو سکا, تو ان بھائیوں کی رہائی کے فیصلے فرما دے, تو زندہ سلامت بائیں واقعیت بڑی فرما دے اے اللہ. ظالموں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دے اے اللہ, ان کے مقدمات میں آسانیاں پیدا فرما دے اے اللہ, ظالموں کو ظلم سے نجات عطا فرما دے, ان کو بھی ہدایت کی دولت سے مالا مال اے اللہ. پورے عالم کے اندر ہم کو امان قائم کروا, ہمارے اس ملک میں بھی ہم کو امان کا ماحول قائم کروا, ہمارے ملک کو ترقیات اور عزت عافیت سے مالا مال کروا دے اے اللہ. حضرت نبی پاک اللہ, ایک امتی کی طرف سے جو نبی کو جزائے خیر ہوتی ہے, ہم سب کی طرف سے ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر, تمام صحابہ کرام کو, تمام صحابی عورتوں کو جزائے خیر عطا فرما, تابعین تبع تابعین کو جزائے خیر عطا فرما, اولیاء امت کو جزائے خیر عطا فرما, خصوصاً ہمارے تمام سلسلے کے مشائخین اے اللہ, چاروں سلسلے کے ہمارے تمام مشائخین کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرما, دنیا اور آخرت میں تیرے نیک بندوں کی صحبت اور معیت عطا فرما, تیرے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرما اے اللہ. نائن ہاتھ میں قیامت کے دن آمال نامہ عطا فرما, نیکیوں کے پنجرے کو جھکا دے اے اللہ, حضور اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے حفاظت فرما مولا. اگر تو حساب لینے بیٹھ جائے تو زندگی کے ایک دن کا ہم حساب نہیں دے سکتے اے اللہ. وہاں ہمارے حضور بھی ہوں گے, ہمارے ماں باپ اور بڑے بھی ہوں گے, دوست اور متعلقین بھی ہوں گے, ان کے سامنے جو ہمارے اعمال کے بھاگے پھٹنے لگے تو مولا ہم کو ذلت ہی ہو جائے گی اے اللہ. ستاری فرما دے, تو بڑا ستار خدا ہے, تو بڑا ذرہ نواز اللہ ہے اے اللہ, بلا حساب کتاب جنت ہمیں عطا فرما دے. مولا کون ہے جس سے ہم مانگے, کس کو ہم کہنے جا رہے ہیں, کس کے پاس مانگنے جا رہے, بس تو ہے, تیرا در ہے, تیرا گھر ہے, تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے, پوری دنیا میں ٹھوکر کھا چکے ہیں, تیرے لاج کے نبی کی امت کو بہت ٹھوکریں ماری جا چکی ہے اے مولا کریم. سب کو کرم فرما